Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 22 lutego, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Jest orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Polska złamała unijne przepisy dotyczące jakości powietrza. Ograniczenie handlu w niedzielę nie zaszkodzi rynkowi pracy, zapewnia minister rodziny. Stołeczna policja zatrzymała na gorącym uczynku mężczyzn, którzy w nocy uszkodzili kilkanaście samochodów. Polska przegrała z Komisją Europejską spór w unijnym Trybunale Sprawiedliwości w sprawie zanieczyszczenia powietrza. Sędziowie uznali, że Polska naruszyła unijne prawo. Łączymy się z Brukselą. Jest tam Beata Płomecka. Beato, dzień dobry. Jak Trybunał argumentuje tę decyzję i co ona oznacza? Wartości dopuszczone dla stężenia pyłu zawieszonego w powietrzu były przekraczane w sposób ciągły, tak orzekli sędziowie Trybunału, a przekroczenie tych wartości wystarczy do stwierdzenia uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, brzmi opinia sędziów Trybunału Sprawiedliwości. Jest też stwierdzenie, że od 2007 roku do 2015 włącznie Polska regularnie przekraczała dobowe i roczne wartości dopuszczalne dla stężenia pyłu. Powiedzmy, że ten niekorzystny wyrok mówiący o tym, że Polska złamała unijne prawo, nie oznacza automatycznie kar finansowych, bo teraz po ogłoszeniu orzeczenia Polska będzie musiała poinformować Komisję Europejską, jakie podjęła działania w walce z zanieczyszczeniem powietrza, i Bruksela je oceni. Jeśli uzna, że te działania są wystarczające, wtedy nie będzie wnioskować o kary finansowe, które mogłyby w tym przypadku nawet iść w miliardy złotych. Wczoraj tu w Brukseli był minister środowiska Henryk Kowalczyk, który zapewniał, że Polska podjęła działania zmierzające do poprawy powietrza i w ten sposób chce przekonać Komisję Europejską, by nie nakładała kar finansowych. Z Brukseli Beata Płomecka, dziękujemy za relację. Financial Times publikuje dziś komentarz poświęcony Polsce i apeluje, by państwa Unii uzależniły wypłacanie funduszy od kwestii praworządności. W Brukseli, Paryżu i Berlinie narasta przekonanie, że jeśli Polska wciąż podważać będzie ideały założycieli Unii, nie powinna cieszyć się unijną szczodrością, ocenia dziennik w swoim stanowisku redakcyjnym i ostrzega, że w relacjach między Komisją a Polską szykuje się burza. Dziennik przewiduje, że po Brexicie rola naszego kraju wzrośnie, Polska będzie piątym co do wielkości państwem bloku, ale zaraz potem ocena. Jej populistyczny, nacjonalistyczny rząd wraca na złą drogę w kwestii kluczowych europejskich wartości, pisze dziennik. Gazeta wyróżnia dwie sprawy, praworządność i kwestie uchodźców. Wyrokuje, że ten drugi temat ma obecnie mniejszą wagę. Według Financial Times rządzący Polską, tu cytat, obsadzili Trybunał Konstytucyjny swoimi sympatykami, upolitycznili Krajową Radę Sądownictwa i sprawili, że sędziów Sądu Najwyższego można usunąć w wyniku zachcianki ministra. Financial Times ocenia, że dotychczas ze względów historycznych Berlin był rozerwany, bo uważa pojednanie z Polską za priorytet. No ale Berlin, tak jak inni, traci cierpliwość, przekonuje Financial Times. Dziennik ostrzega, że zbyt wielka presja sprawi, że w naszym kraju wzrośnie antyunijny sentyment, bo PiS jest w Polsce popularne, czytamy w tekście. W tekście zakończonym apelem. Potrzebna jest tu demonstracja, bo kraje Unii nie powinny uchylać się od obrony fundamentalnych wartości bloku. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Wracamy do kraju. 5 osób zginęło w wypadku w podbraniewskiej gminie Wilczęta na Warmii. Według wstępnych ustaleń auto uderzyło w drzewo i stanęło w płomieniach, mówi Rafał Melnyk ze Straży Pożarnej w Olsztynie. Osoby podróżujące autem pozostały w pojeździe. Samochód stanął w płomieniach. Po przyjeździe Straży Pożarnej nie zostały ugaszone i strażacy zlokalizowali ciała osób. Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Ograniczenie handlu w niedzielę nie zaszkodzi rynkowi pracy, zapewnia minister rodziny, pracy i polityki społecznej. 11 marca będzie pierwszym dniem, kiedy sklepy będą zamknięte. Elżbieta Rafalska mówiła w radiowej Jedynce, że polski rynek pracy ma się dobrze i ograniczenie handlu tego nie zmieni. Bez obaw. Wszyscy widzimy, jaki mamy rynek pracy, jakie są niedobory pracowników w różnych branżach, w tym również w branży handlowej. Wiemy też, jak ten proces przebiegał na Węgrzech, chociaż ja doskonale pamiętam, że Węgrzy się wycofali z tego rozwiązania po roku, ale nie było tam wzrostu bezrobocia. Nastąpi raczej przesunięcie w pewnych branżach, jeżeli chodzi o zatrudnienie pracowników. A liczba niedziel w miesiącu z zakazem handlu będzie rosła. Stołeczna policja zatrzymała na gorącym uczynku dwóch mężczyzn, którzy w nocy uszkodzili kilkanaście samochodów na warszawskim Grochowie. Policjanci otrzymali informację od jednego z mieszkańców, który poinformował ich, że na ulicy Grochowskiej idą dwaj mężczyźni, którzy dewastują zaparkowane pojazdy. Mężczyźni, obywatele Ukrainy, zostali zatrzymani, poinformowała Joanna Węgrzyniak z komendy na Pradze. Uszkodzonych jest kilkanaście pojazdów. Policjanci szukają właścicieli aut, którzy będą składali zawiadomienie i na tej podstawie zostaną postawione zarzuty. Przestępstwo to jest zagrożone karą więzienia do 5 lat. To był serwis Trójki. Na południu, wschodzie i wybrzeżu sporo chmur z większymi przejaśnieniami, gdzie indziej sporo słońca, lokalnie słabe opady śniegu. Na termometrach od minus 6 stopni na Suwalszczyźnie do plus 2 na zachodzie, w centrum około minus 1. Trójka. Program Trzeci.

Wszystkie wasze podobizny, bogowie, honory ojczyzny, z dala od mielizny dostąpić siwizny. Liczba mnoga, bliżej Boga. Liczba mnoga, bliżej Boga. Bliżej Boga, bliżej Boga. Bliżej Boga, dawaj bliżej Boga, jeszcze bliżej Boga, dawaj bliżej Boga, dawaj bliżej Boga, dawaj bliżej Boga, jeszcze bliżej Boga, jeszcze bliżej Boga, jeszcze bliżej Boga, jeszcze bliżej Boga. Liczba mnoga i Lao Che z płyty tygodnia. Wiedza o społeczeństwie. Pierwszej płyty tygodnia dodajmy, bo druga płyta to Panny Sprawiedliwe, Maleo Reggae Rockers. Za chwilę usłyszymy utwór Tęsknota, ale zanim go usłyszymy, to jeszcze ważna informacja. Oczywiście prosimy do nas wysyłać SMS-y na numer 71-335. Koszt wiadomości to złotówka plus VAT. A w treści prosimy zaznaczyć, którą z płyt państwo sobie życzą. No i rozdajemy. Płyta tygodnia numer 1. Laocze dla pani Agaty ze Szczecinka i dla pana Andrzeja z Pruszcza Gdańskiego, a Maleo Reggae Rockers dla pana Jarosława z Torunia i dla pani Magdaleny z Wałbrzycha. No to teraz pora na pytania. Dzieci wiedzą lepiej. Katarzyna Stoparczyk. Co to są skoki narciarskie? Ja wiem. Znaczy, że ludzie... Tak, zjeżdżają bardzo szybko i lądują na śniegu. A pani wie, że Kamil Stoch wygrał 4 razy skoki narciarskie i dostał złoty medal. A kto to jest Kamil Stoch? To tak skoczek narciarski. Dobrze podskakuje. Jeszcze lepiej lata. Na Marsynie to leci. Bo on nie ma odrzutowych silników. Wyobraźnia idzie z mózgu. Ja nie mam mózgu. Jak to nie masz? Nie wiem, nie pamiętam. To jest taki latający chłopak. No, tak miga. Że najpierw znika, a potem się pojawia. Najpierw znika, a pojawia. Musi dużo latać. Szkoda, że aż tak długo nie ma odpoczynku. Nie, słuchajcie, to jest bardzo fajnie. Możemy sobie latać różnymi drogami. Kamil Stoch musi dużo jeść. Kanapki, wszystko, co mu popadnie na talerz. Tak, o to. A kto może zostać takim naprawdę dobrym skoczkiem narciarskim? No właśnie Kamil Stoch. Tylko on. A Adam Małysz, znacie takie nazwisko? Tak, znamy. No, Adam Małysz. Kim on jest? Taki wujek jeden. Naprawdę? Naprawdziwo. On stoi za obręczą. A to jest fajny sport? Te skoki narciarskie? Dla chłopaków tak. Baby nie latają. A chcieli mnie zapisać na skoki narciarskie. A wy chcielibyście skakać? Ja jestem zjeżdżający. I z samej góry zjechałem. Z takiej jak Pałac Turkury. Trochę mniejszej. Pałac Kultury. Ja byłem w Pałac Turkury w muzeum, ale latać na nartach to ja niby nie chciał. Kamil Stoch może tylko skoczyć, bo on dobrze podskakuje jak królik. A on nie lata na nartach po zakupy? Psy. Ma samochód. Nie, może idzie do sklepu pod skokach. W ogóle na takiego mi nie wygląda. Nie. Trudno zauważyć, bo tak szybko leci. A skoczkowie lądują o 14 na Okęciu w Warszawie. Katarzyna Stoparczyk w studiu. Dzień dobry, cześć Janku. No właśnie, Kasiu, i co ty o tych skoczkach powiedz jeszcze? O tych skoczkach to już nie powiem, ale wiesz, bo już sporo dzieci powiedziały, ale też dzieci oczywiście mówiły o innych sportowcach i przede wszystkim oczywiście o Lewandowskim, bo to jest ich idol. Lewandowski. I jeden z chłopców powiedział, że Lewandowski to jest gość, bo on się ładnie kiwa. I no coś w tym jest. Coś w tym jest, prawda? Ładnie się kiwa. No ale my spotykamy się dzisiaj, aby w zagadkowy sposób opowiedzieć o pewnym zagadkowym projekcie. Druga odsłona przed nami. Niedziela rano. Tak. Dlaczego warto do nas przyjść w takim razie? A mam nadzieję, że warto. Bardzo baliśmy się tej pierwszej odsłony zagadkowej osieckiej. No bo tak. Dwa tygodnie temu, prawda? Dokładnie tak. Bo dziecięca publiczność to jest najcudowniejsza, najkochańsza i najtrudniejsza publiczność świata. No i mamy tak dzieciaki na żywo, jak to my w naszym dziennikarskim języku mówimy, one są pod sceną, z drugiej strony radioodbiornika, goście, muzyka, zamieszanie i weź tu człowieku to ogarnij. To po prostu jest. Ale na szczęście jest łatwe. Katarzyna Stoparczyk, nie, która... No, a właśnie to cię zaskoczy. Na szczęście jest nasza trójkowa fenomenalna publiczność. Proszę państwa, no, zdarza mi się prowadzić różne spotkania z dziećmi na scenie. Różnie bywa z publicznością, a tutaj jest taka empatia, takie współodczuwanie, takie nastawienie na życzliwą reakcję, że to po prostu robi się z tego jakiś wspólny lot w kosmos. Bardzo to było przyjemne, myślę, dla nas wspólnie i bardzo postaram się, aby tym razem też było no, dobrze, zabawnie. Czyli leć w kosmos jak Kamil Stoch, żeby tak połączyć kilka wątków ze sobą. No ale właśnie, lecimy w kosmos. W jakim składzie w tę najbliższą niedzielę? Killersi. jest to nazwa mało dziecięca, ale panowie grają tak na serio. To znaczy, myślę, że ich szacunek i takie mądre, dobre podejście do odbiorcy dziecięcego jest adekwatne do ich wzrostu, bo wzrost lidera tego zespołu mierzy się w metrach. Grają rzeczywiście ostro, rockowo, z pazurem i myślę, że dzieci porwą tą muzyką swoją. Będzie Sambor Dudziński. To jest taki charyzmatyczny multiinstrumentalista, który jak pojawia się na scenie z tymi instrumentami, które kocha i to widać, że on kocha muzykę, to dzieci natychmiast całą uwagę oddadzą jemu. A że będzie na scenie cały czas, więc my tam będziemy starali się cokolwiek robić dodatkowo. Będzie Sambor w takiej ciekawej roli, ponieważ spróbuje udźwiękowić to, o czym mówimy. Czyli na żywo będzie reagował dźwiękiem. Będzie także biolog Dariusz Kucharski. On przekonał mnie, aby rozmawiać o tych najmniejszych istotach świata, no nie bakteriach, trochę większych, o robakach. I zawsze w kieszeniach nosi jakieś wije i inne paskudztwa, niczym Julek Tuwim. A można przynieść jakieś na spotkanie, jak ktoś jakieś robaki znajdzie? Proszę, nie. Chociaż będzie zimno, to chyba nie znajdzie. Ale Darek pewnie przyniesie i on bardzo pięknie o nich opowiada. No i to wszystko razem złoży się w całość. Będziemy opowiadali także o większych stworach, typu na przykład wieloryby, które mają serce wielkości małego samochodu, a ich język waży tyle, co dorosły słoń. Więc to niesamowity jest ten świat zagadkowy, zwierzęcy, świat przyrody. Mam na zakończenie zagadkę dla ciebie. Mogę? Proszę bardzo. To właściwie jest zagadka ukochana Darka Kucharskiego. Bardzo prosimy. Panie redaktorze, co to takiego jest? Myślę, że to jest wieloryb. No, sprytnie pan uniknął odpowiedzi i pofrunął na drugi biegun, jeśli chodzi o gabaryty. To są bardzo małe stworzenia. Bardzo małe stworzenia? Tak, mieszkają w lesie, mieszkają w takich kopcach, są pracowite, niczym pan redaktor. Krety albo mrówki. To są odgłosy odnóży mrówczych. Niesamowita historia. Są ludzie, którzy kochają zbierać tak zwane dźwięki, nagrywają, multiplikują potem te dźwięki, materiały dźwiękowe, no i my możemy wejść w taki dźwiękowy sposób w świat przyrody. Co robić będziemy w najbliższą niedzielę? Na którą bardzo gorąco zapraszamy w imieniu Katarzyny Stoparczyk. Można do nas dołączyć 22 i 7 trójek. Prosimy dzwonić. Najpierw zagadkowa niedziela na żywo z publicznością od 9, a o 10 dla osób przybyłych do nas koncert rockowy z pazurem Killersi. No to dzwonimy, a za moment jesteśmy w Nowym Jorku na Coney Island. 27 minut po godzinie 10, a w studiu już Karolina Sulej. Dzień dobry. Dzień dobry. Karolino, zanim powiem w jakiej sprawie, to powiedziałem już przecież, że chodzi o Coney Island. Kiedy najlepiej pojechać na Coney Island? Ja byłem w marcu, a ty byłaś kiedy? Ja byłam w listopadzie i w listopadzie znalazłam taką tam specyficzną melancholię zarezerwowaną moim zdaniem dla miejsc, gdzie się dużo dzieje, po czym nagle przystaje. I to jest taki słodko-gorzki rodzaj aury, który dla mnie jest bardzo uzależniający. No ale oczywiście Coney w lecie to też jest pewnego rodzaju przeżycie mistyczne, ponieważ takiej ilości tłumów, takiej demokracji na metr sześcienny, to naprawdę ze świecą szukać gdziekolwiek indziej. No to już kilka wątków zasygnalizowałaś, które za chwilę się pojawią. Wszyscy jesteśmy dziwni. Taki tytuł nosi twoja książka, tak, poświęcona Coney Island, która ukazuje się za kilka dni. No właśnie, dlaczego warto się przyjrzeć temu miejscu? To jest miejsce, które w jakiś sposób jest takim, tak jak cały Nowy Jork jest jakimś miastem ze snu albo miastem snu, trochę jakąś taką realizacją pewnej utopijnej wizji, to Coney Island, kiedyś wyspa, a dzisiaj półwysep. Czym właściwie dla tego Nowego Jorku jest? Kiedy pisałam tę książkę, to po reportersku zastanawiałam się nad kilkoma poziomami znaczenia tego miejsca. Po pierwsze, jest to takie w Ameryce miejsce symboliczne, jeśli chodzi o narodziny rozrywki, bo to tam na Coney Island właściwie została wymyślona współczesna popkultura i tego, jak i to, jak funkcjonujemy w ogóle w zglobalizowanym świecie rozrywki. To, jak dzisiaj oglądamy telewizję, co nas śmieszy, czego się boimy, czego szukamy, żeby się zrelaksować. W większości zostało wymyślone właśnie tam. Ta nowoczesny, bawiący się człowiek to jest produkt Coney Island. Ale też amerykańskość, to co kojarzymy z byciem w Stanach i tym, co właśnie Amerykana bawi i co nas trochę bawi w Amerykanach, też tam zostało wymyślone. Bo to jest bardzo niewielki fragment Nowego Jorku, tak jak powiedziałeś. To jest sam kraniec Brooklynu, to jest taka łacha piachu właściwie, gdzie się zbiegają wszystkie linie metra. Taka stacja końcowa. Gdzie można się wybrać, jak ktoś ma trochę więcej czasu, jak jest w Nowym Jorku, na kilka godzin takiego spaceru. Tak. I w ogóle Nowojorczycy się tam wybierali, bo Coney Island zaczęło się od tego, że Manhattan zaczął się rozwijać. Rosły wieżowce, ludzie żyli coraz szybciej, coraz bardziej oddaleni od natury. Tam ten modernizm się napędzał i mieli ochotę uciec raz na jakiś czas. I uciekali właśnie na Coney, które było, zanim tam powstała ta cała infrastruktura parków rozrywki, takim rezerwatem przyrody. No i tam wypoczywali, potem chcieli tam nie tylko wypoczywać, ale też się napić, zatańczyć, zamieszkać, powstały hotele i taka tam fantastyczna... Jest bardzo ładna plaża przede wszystkim. Tak, już bardzo szeroka. Taka jak dzisiaj... u nas właściwie nad Bałtykiem, można powiedzieć. Tak, to prawda. Jak w Sopocie, no może z piękną to by było takie promenadą. Ładne porównanie. Kilka jest molo, jest też piękna promenada wybudowana w latach 20. No ale zaczęło to miejsce przypominać taki Manhattan na odwyrtkę. To znaczy wszystko to, co było ważne w Manhattanie właśnie, żeby mieć kontrolę, żeby załatwiać szybko sprawy, żeby rywalizować, ta taka pionowość. Tam na Coney Island zamieniała się w taki bajkowy krajobraz, w miejsce, które jest jak z fantazji, w którym można sobie popuścić, można sobie przypomnieć, że się ma ciało, że wszyscy jesteśmy podobni, no, że te wszystkie reguły wiktoriańskiego społeczeństwa tam się nie aplikują, bo przecież Coney Island narodziło się w czasach najbardziej restrykcyjnych obyczajowo, kiedy nie można było pokazywać za dużo ciała, wyrażać emocji i generalnie realizować tego, co Freud nazwał nieświadomością, bo Freud w ogóle na Coney Island był, zanim napisał swoje słynne traktaty i śmieje się, że oczywiście nie wiadomo, czy ono go zainspirowało, wiadomo, natomiast, że był zachwycony i właśnie doceniał to, że to miejsce jest jak sen i że opiekuje się tą taką naszą sferą, którą zwykle mamy w małym poważaniu, czyli dziecięcością, popędowością, marzeniami, fantazjami, nie tylko seksualnymi, ale takimi w ogóle właśnie... człowieczymi. Trochę wentyl bezpieczeństwa dla Nowego Jorku. Ale to jest też miejsce, do którego wybrałaś się jednak nie 100 lat temu, ani nie 80 lat temu. Nie. Tylko w 2016 i 2017 roku, tak? Dokładnie. Ile właściwie czasu tam spędziłaś? Najpierw spędziłam tam ponad 3 miesiące, a potem koło miesiąca. Ale mieszkałaś także na Coney Island? Tak, tak, mieszkałam. Mieszkałam u jednego z moich bohaterów, który nazywa się Dick Ziegun. Jest bohaterem jednego z rozdziałów, a także takim nieoficjalnym burmistrzem tego miejsca, ponieważ dba on o to, aby pamięć o dziedzictwie Coney Island, o tej amerykańskości, o której mówiłam, żeby ona przetrwała. przetrwała, nie dała się zgentryfikować, co jest dzisiaj popularnym tematem dla Nowego Jorku, ale też mam wrażenie globalnie, bo miasta i takie miejsca, które kiedyś były wyjątkowe, stają się miejscami z tymi samymi sklepami, z tymi samymi miejscami, gdzie można zjeść, podobnymi budynkami i podobną strukturą społeczną. No Dick Ziegler nie chce, żeby Coney Island stało się takie samo, jak cała reszta Ameryki, no i dbała właśnie o to, żeby pamiętać o tym, jakie było i żeby pielęgnować to, jakie jest dzisiaj. No właśnie, a tego by nie było, gdyby nie ludzie, bo tak. Wszyscy jesteśmy dziwni, to jest także hasło wypowiedziane przez jednego z bohaterów książki. Tak. Jesteśmy dziwni, bo to są tacy właśnie, to są takie freaky. Ja mogę powiedzieć freaky, teraz taką litanię, kogo można spotkać na Coney Island dzisiaj. Połykaczy ognia. Ognia, połykaczy mieczy, ludzi, którzy wiercą sobie wiertarką w nosie albo wtykają tam gwoździe, ludzi, którzy kładą się na łożu fakira, czyli na takim łożu najeżonym kolcami, chodzą po szkle, zaklinają węże, są syrenami albo jakąś męską wariacją na temat syreny. Bo jest parada syren co roku. Tak, jest bardzo słynna, wielotysięczna, a ponad milion obserwatorów również ma w czerwcu i właśnie opiera się na tym, że wszyscy wybierają, jaką syreną chcą być. A byłaś też syreną w trakcie tej parady, czy w trakcie obserwowałaś parady jednak? Biegałam od jednej syreny do drugiej, rozmawiając z nimi i pytając się, dlaczego tą syreną właśnie chcieli się stać, bo bycie syreną dzisiaj to już nie wystarczy. To trzeba być konkretnie jeszcze jakąś syreną z przesłaniem. Na przykład syreną Davidem Bowiem, syreną przeciwko Trumpowi, syreną przeciwko zaśmiecaniu oceanów. No jest wiele możliwości wyboru. No i generalnie chodzi o to na Coney Island właśnie, że okazuje się, że to bycie człowiekiem, realizowanie się wizualnie, ale też w ogóle realizowanie swoich przeróżnych, nie wiem, pasji, marzeń, że tam można to robić. To jest miejsce, które mówi nam, hej, to nie jest tak, że w życiu musimy się zapisać na taką, a nie inną rolę i tylko pilnować, żeby się trzymać jakiejś kategorii. Możemy sobie pozwolić na bycie dziwnymi. Dla mnie dziwne znaczy po prostu wyjątkowe. No tak, ale nie byłoby tam dziwnych ludzi, gdyby okolica była taka sterylna, bogata, elegancka, tak. I glamurowa. Tak. A oni właśnie nie chcą, żeby się taka stała właśnie, absolutnie. Tak. Natomiast oczywiście jest presja ze strony deweloperów na przykład, tak, żeby budować tak. Tam luksusowe apartamenty. Źli, więc źli deweloperzy jest to teren pewnej walki. Oczywiście, no ci źli deweloperzy to czyhają w ogóle już od dziesięcioleci. Donald Trump nie jest na Coney Island poważany także dlatego, że jego ojciec Fred Trump w latach 50. miał zakusy na tę dzielnicę i doprowadził do zniszczenia parku Steeplechase, jednego z najstarszych parków na Coney Island, urządzając sobie taki rodzaj imprezy z demolką. Zaprosił modelki w bikini i rozdawał ludziom cegły, żeby mogli rozwalać park rozrywki, na miejscu którego chciał postawić swoje osiedle. Akurat na tamtym miejscu nie postawił, bo udało się ochronić ten teren, natomiast postawił tuż obok. I generalnie wielu deweloperom przez lata udało się to Coney Island rozwijać pod względem mieszkaniowym, co z kolei zaburzyło jego równowagę klasową, bo Coney Island to nie tylko są miejsca z rozrywką, wesołe miasteczka, ale także właśnie osiedla z jednej strony dla białej klasy średniej, a z drugiej strony dla czarnych i dla latynosów. I wszystkie konflikty klasowe, o których się dzisiaj mówi, rasowe w Stanach, tam są w takiej pigułce, na właśnie bardzo niewielkiej przestrzeni. No właśnie, ale konflikty z jednej strony, a z drugiej strony jakiś rodzaj takiej demokracji właśnie, bo tak demokratyczna bardzo na przykład jest plaża, o której piszesz. Takie ładne dwa akapity są, gdzie w jednym jest mowa o tym, że w New York Times w 1932 roku pisało właśnie, że Włosi, Polacy, Niemcy, Rosjanie, Żydzi, Chińczycy razem, Irlandczycy razem wypoczywają. No dzisiaj to się trochę może zmienia, bo więcej jest w tym składzie latynosów, ale Polacy ale też, Polacy są również Chińczycy, Azjaci generalnie, dużo Rosjan, oczywiście dużo osób pochodzenia żydowskiego, ale też generalnie no, ta demokracja tam trwa i nadal jest to miejsce tanie, gdzie można stosunkowo tanio dojechać, tanio zjeść, wystarczy mieć swój kawałek plaży, żeby tam zostać cały dzień. I nadal jest to taka wspaniała patchworkowa demokracja, która tam się odbywa. Taka wspólnota właściwie, ludzi, którzy wzajemnie sobie nie przeszkadzają i to zawsze było piękne na Coney Island i to było też powodem, dla którego nazwano to miejsce placem zabaw dla całego świata, bo tam właśnie ci imigranci się ze sobą mogli spotkać. W ogóle też mówi się, że emigranci, którzy zmierzali do Stanów pierwsze światła, widzieli Statui Wolności. To nieprawda, bo Coney Island było pierwszym, co widzieli. Światła Luna Parków, te światła krainy fantazji, co moim zdaniem też bardzo ciekawie po historii amerykańskim śnie ustawia. No tak, i korzystali oczywiście z tych atrakcji również, ale przyjeżdżano i przyjeżdża się na Coney Island także na przykład na hot dogi. To jest też duży tak fragment jest. Twojej książki o zawodach w jedzeniu hot dogów i różnych innych fast foodów, jedzenia szybkiego, jedzenia na czas. Próbowałaś hot doga u Natana tak, na przykład? Tak, jeden z moich bohaterów chciał mnie nauczyć jedzenia hot dogów na czas. No skończyło się to żałosną porażką i z jedzeniem. No, trzeba najpierw zjeść bułkę, później... Tak, to jest tak zwana metoda Salomona, która, dowiedzą się Państwo, na czym ona dokładnie polega, ale generalnie trzeba te hot dogi w specjalny sposób łamać i zjadać osobno bułkę i parówkę, żeby się nie napchać. I są mistrzowie w tym fachu, którzy w ciągu właśnie 10 minut są w stanie zjeść 60 parę tych hot dogów na czas. I jest takie wielkie święto jedzenia tego hot doga w Dzień Niepodległości. To jest takie najsłynniejsze święto w ogóle właśnie tego jedzenia na czas w obżarstwie sportowym, bo tak się właśnie nazywa ta dziedzina. Jest to najbardziej kuriozalny rodzaj... I nie tylko ludzie, że tak powiem, pełniejszych kształtów biorą nie udział, tylko, ale to nie o to szczupli chodzi. Również. Właśnie mam wrażenie, że to jest taki rodzaj opowieści w ogóle o tym, co potrafi Ameryka zrobić, żeby było show. Bo w ogóle jest to też książka właśnie o tym, że generalnie życie społeczne jest swego rodzaju show, a w Stanach to widać, bo nikt się tam tego nie wstydzi. Wszyscy tego bez wstydu nie używają i jeszcze na dodatek się nad tym zastanawiają, bo w Polsce nam brakuje refleksji nad rozrywką i popkulturą i mam nadzieję, że w mojej książce też będzie można odkryć, że jest to poważny temat, warty refleksji. No tak, a książka nosi tytuł Wszyscy jesteśmy dziwni. Można dostać teraz, otrzymać od nas egzemplarz. Wystarczy zadzwonić pod numer 22 i 7 trójek. Karolinie Sulej dziękujemy bardzo. Dziękuję i życzymy bardzo. Powodzenia i pewnie kolejnych wizyt na Coney Island, bo to miejsce nie wyczerpuje się pewnie po jednej książce, ani po jednej, czy po dwóch wizytach. No obiecałam też moim bohaterom, że będzie wersja amerykańska, więc niewątpliwie muszę się tam wybrać. No to w takim razie trzymamy kciuki. Dziękuję. You know, man, when I was a young man in high school, you believe it or not, I wanted to play football for the coach. And all those older guys, they said that he was mean and cruel, but you know, I want to play football for the coach. They said I was a little too lightweight to play linebacker, so that I'm playing right end. I want to play football for the coach. Cause you know someday, man, you gotta stand up straight unless you're gonna fall. Then you're going to die. And the straightest dude I ever knew was standing right by me all the time. So I had to play football for the coach. Man, I wanted to play football for the coach. Just might come shining through. and the glory of love. Glory of love. Glory of love just might come through. Stupid friends have gone and ripped you off. They're talking behind your back saying, man, you're never gonna be no human being. Then you start thinking again about all those things that you've done. Who it was and what it was and all the different things you made, every different scene. Oh, but remember that the city is a funny place. Something like a circus or a zoo. Just remember different people have peculiar tastes. And the glory of love. The glory of love. The glory of love might see you through. Yeah, but now, glory of love. The glory of love. The glory of love might see all through. Glory of love. The glory of love. Glory of love. Glory of love. Glory of love now. Glory of love now. Glory of love now, now, now. Glory of love. Glory of love. Give it to me now. Glory of love. It's you too. On my Coney Island, baby, now. I like to send this one out to Lou and Rachel. All the kids. And PS192. Coney Island, baby, i The Velvet Underground. 15 minut do 11. Zapraszamy do reklamy. Teraz w stanie nielimitowanym w Play Sony Xperia XA1 przecenione ze 199 na złotówkę. To najlepsza cena na rynku. A do czasu przeniesienia numeru abonament za 0 zł nawet przez 6 miesięcy. Szczegóły na play.pl. Play. Wszystko było dokładnie zaplanowane. Ktoś musiał sypnąć. Poddałem się bez walki. Ja nigdy nie poddaję się chrypie, bo zawsze mam Vokaler. Dla mnie Vokaler jest niezawodny. Dlatego polecam go każdemu na chrypę i suche gardło. Osobom, które dużo mówią lub często przebywają w klimatyzowanych pomieszczeniach. Ja oddaję głos na Vokaler. Wyrób medyczny Vokaler. Niezawodny na chrypę. Polecał lektor filmowy Janusz Kozioł. Wypróbuj nowy Vokaler w sprayu z wygodnym aplikatorem. Vokaler spray. Na chrypę i suchość w gardle. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Fajny film. Ryszard Jaźwiński. W Trójce z nami Paweł Łukomski, reżyser. Właściwie można powiedzieć debiutant w kinie niezależnym, od razu z sukcesami. Spodziewałeś się? Witam. Nie, na pewno się nie spodziewałem. Bardzo chciałem, żeby film został dostrzeżony za granicą. W ogóle taki był trochę zamiar, że kręcę ten film, żeby wypchnąć go na zachód. Marzyło mi się... W dużej części nakręciłeś film po angielsku. Właśnie, do tego zmierzam. Był to jeden z powodów, że chciałem go zrobić po angielsku, żeby był czytelny dla wszystkich, żeby był takim mariażem polskości i jakichś takich wzorców czy nawiązań do tego, czym przesiąkłem. No i piękny sukces, bo to Klechty otrzymały 3 nagrody LIFA, czyli Los Angeles Independent Film Festival Awards dla najlepszego krótkiego horroru. Nagrodzone również zostały najlepsze zdjęcia Krzysztofa Trelli oraz muzyka grupy Rigor Mortis. No to piękny sukces. Byliście laureatami stycznia, bo to jest taka sytuacja, że te nagrody są przyznawane co miesiąc, a podsumowanie roczne w sierpniu, tak? W sierpniu, tak. To jest taka chyba formuła, która staje się coraz bardziej popularna z tego, co ja widzę. Są ogłaszani comiesięczni zwycięzcy i później ewentualnie jest jakieś roczne podsumowanie tego wszystkiego, czyli takie best of the best chyba. No tak, ciągle macie szansę na kolejną nagrodę, ale to ogromny sukces, bo tam przede wszystkim oczywiście w Los Angeles mają szansę zaistnieć filmy amerykańskie, więc pewnie taka produkcja niezależna z Polski by się przebiła. To nie jest takie proste. To prawda, udało się. Ja jestem bardzo dumny z tego sukcesu. Mam nadzieję, że film w jakiś sposób zaistnieje tam bardziej, daj Boże. Może ktoś go zauważy. To jest 24-minutowa forma. Ja zazwyczaj mówię ludziom, że jest to tak naprawdę demówka pełnego filmu. To jest taka esencja, to jest takie zebranie tego po prostu wszystkiego, co jest najważniejsze i proszę nie mrugać na tym filmie, bo stracicie zbyt dużo, bo po prostu tak jest poupychane. Film będzie można niedługo zobaczyć także w sieci. To jest szczególna trudność, żeby w tak krótkim czasie zrealizować horror, czy rodzaj baśni, ale jednak z elementami horroru. O czym przede wszystkim chciałeś powiedzieć w Klechtach? Jakie dwa światy zdarzyć? Na pewno chciałem zrobić mariaż wschodniej Polski przede wszystkim. Takiego krajobrazu ze wschodniej Polski z jakimś takim elementem egzotycznym. I zobaczyć, jak to będzie pracowało. W tym wypadku Afryka. W tym wypadku Afryka, ale przesiąknięta takimi zachodnimi wzorcami mocno. I mamy taką postać takiego bohatera, który trafia w kompletnie dziwne miejsce. Oczywiście to nie jest realna Polska, to jest jakaś wyidealizowana Polska, to jest jakaś taka baśniowa Polska, to jest Polska za siedmioma górami, za siedmioma lasami. To jest coś bardziej takiego. Więcej nie zdradzajmy. Absolutnie. Lepiej zobaczyć Klechty na kolejnym festiwalu albo w internecie już niedługo. Powiedz mi tylko, czy ten gatunek kina jest ci najbliższy, powiedzmy filmy, które robi tegoroczny wielki faworyt oscarowy, czyli Guillermo del Toro, ten rodzaj baśni, horroru. Coś takiego chciałbyś robić również w przyszłości? Absolutnie, jakby ja tego szukam w kinie. Dla mnie największą frajdą, konstruując film, konstruując scenariusz, jest konstruowanie też jakiegoś świata. Wystarczająco dużo rzeczywistości na co dzień, żeby opowiadać ją i duplikować na obrazie. I ta smutna rzeczywistość nie wymaga powtarzania dla mnie, bo są ludzie, którzy robią to lepiej, którzy na pewno bardziej to kochają. Natomiast dla mnie prawdziwą pasją jest skonstruowanie świata, który rządzi się swoimi prawami, nakreślenie tych praw i opowiedzenie tego w formie przypowieści, w formie jakiejś takiej alegorii. I takie też są Klechty. Dziękuję ci bardzo za spotkanie w Trójce. Dzięki wielkie. Był z nami reżyser filmu Paweł Łukomski. Dziękujemy bardzo Ryszardowi Jaźwińskiemu. Thank you.